audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Po raz kolejny zakochałam się w chorobrym. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, jest godzina szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Rano, żadna z rzek nie przekracza stanów alarmowych. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Małopolsce. Rozmowy koalicyjne będą kontynuowane. Rekonstrukcja rządu może nastąpić nieco później niż w połowie lipca. Pozostaje mecz o honor. Polskie piłkarki po porażce ze Szwedkami nie wychodzą z grupy na Euro. Za nami pierwsza noc z ulewami, które przyniósł nad Polskę niż genueński. Jednym z regionów, gdzie miało spaść najwięcej wody, był powiat Suski w Małopolsce. Jest tam nasz reporter Przemysław Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak minęła ta noc? Na szczęście bardzo spokojnie. Straż pożarna i służby miały w ciągu nocy niewiele interwencji związanych z załamaniem pogody. Głównie dotyczyły one powalonych drzew oraz lokalnych niewielkich wezbrań wody. Na miejscu deszcz z różną intensywnością pada od wczorajszego wieczora. W nocy do opadów doszedł także wiatr, choć nie jest on zbyt silny i całe szczęście w powiecie suskim do tej pory nie można mówić o poważniejszych zniszczeniach oraz o zagrożeniu powodziowym. Służby nadal są jednak w stanie najwyższym gotowości, ponieważ ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego i drugiego stopnia obowiązują tu do jutrzejszego poranka. Z Suchej Beskidzkiej o najnowszej sytuacji mówił, relacjonował Przemysław Lis. Dziękujemy. W nocy padało głównie nad środkową, wschodnią i południowo-wschodnią Polską. Po godzinie 4 nad ranem stany alarmowe nie były przekroczone na żadnej rzece, informuje IMGW. Do późnego wieczora w województwie śląskim przeniesiono 7 obozów harcerskich. Noc ich uczestnicy spędzili w murowaniu budynkach, takich jak na przykład stołówki, mówi rzecznik Chorągwi Śląskiej ZHP Krystian Niegiel. To spanie w namiotach na obozach to jest podstawa naszego harcerskiego życia, ale bierzemy pod uwagę różne ewentualności. Po silnych opadach w nocy podobnie będzie wyglądał cały dzień. Według synoptyków sytuacja ma się uspokoić do piątku. O 8 rano zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska. Kolejne rozmowy liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu. Spotkanie odbyło się wieczorem w rządowej rezydencji przy ulicy Parkowej. Jak relacjonuje nasz reporter, najprawdopodobniej nie udało się uzgodnić wszystkich szczegółów. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przekazał Polskiemu Radiu, że rozmowy koalicyjne będą kontynuowane, a o ich efektach poinformuje premier Donald Tusk. To oznacza, że do planowanej rekonstrukcji rządu może dojść nieco później niż w połowie lipca. Według wstępnej propozycji rząd ma zostać zmniejszony o 20% co do liczby ministrów i wiceministrów. Część resortów, na przykład edukacji narodowej i nauki, może zostać połączona. Jedno ministerstwo ma się zajmować wyłącznie energetyką, która dzisiaj jest rozbita na kilka resortów. Koalicjanci pracują też nad zmianą struktury i kompetencji poszczególnych ministerstw, które to odziedziczyli po poprzednikach. Relacjonował Michał Makowski. Przebywający w kosmosie Sławosz Uznański-Wiśniewski połączył się online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski. Astronauta odpowiadał na pytania, przeprowadził kilka eksperymentów i opowiedział o ciekawostkach z życia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Halo Sławosz, czy nas słychać? Witam Was z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mogę Wam pokazać, jak tutaj wpływa się w mikrograwitacji. Chcielibyście kiedyś polecieć w kosmos? Tak! A dokąd? Na Marsa, na Księżyc, na Neptun. Co byście zabrali w kosmos? Pizzę. Psa. Psa. Najlepszych przyjaciół. A co byście tam robili? Obserwowali Ziemię. Zwiedzali planety. Jak się skacze na kosmosie. Tam jest mniejsza grawitacja. Spotkanie w ramach akcji hashtag Halo Kosmos dla dzieci i młodzieży zorganizowały resorty edukacji, rozwoju i technologii. Polskie piłkarki przegrywają ze Szwedkami i nie mają już szans na wyjście z grupy na Euro. To druga porażka biało-czerwonych, tym razem 0-3. Pewnie musi być troszkę lekcja dla sztabu szkoleniowego, ale wierzę, że wyciągniemy wnioski z tego i naprawdę warto tej drużynie kibicować. Wierzyłem w to na 100%, że będziemy walczyć o zwycięstwo. A tu jednak Szwedki się okazały o wiele, wiele silniejsze i lepsze. Polki jakby miały troszkę mniej sił, mniej energii w tym meczu. Ja się nie chcę mądrzyć, ale według mnie zabrakło skrzydeł, tak? I zabrakło dograń ze skrzydeł z prawego, jak i z lewego do Ewy Pajor. Ewa Pajor sama jest osamotniona. Wygląda to bardzo podobnie, tak jak w naszej męskiej reprezentacji z Robertem Lewandowskim. Ale i tak, dziewczyny, gratulacje, bo dałyście z siebie wszystko. Mówili po meczu kibice. W ostatnim spotkaniu w piątek w Lucernie Polki zmierzą się z Dunkami. klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 20% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będą tak zwane zielone godziny. W tym czasie można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Instytut Meteorologii w związku z ulewami ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czas pada i cały czas ponad pół Polski objęte jest alertami IMGW. Dotyczą głównie wschodniej połowy kraju. Dziś te największe opady dadzą się we znaki przede wszystkim w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale też na Mazowszu i w centrum kraju. No to podobnie jak w nocy. Przypominamy, warto śledzić na bieżąco sytuację w swoim regionie, na przykład na stronie internetowej Instytutu Meteo. A znajdziemy tam m.in. sumę dobową opadów. I na Podhalu, i na Podbeskidziu są stacje, które zmierzyły ponad 50 mm deszczu w ciągu ostatniej doby. Stan wód w niektórych rzekach przekracza stan ostrzegawczy. Jeszcze nie alarmowy. Nie ma mowy o ciepłym dniu w takiej sytuacji. Dziś maksymalnie 23 stopnie w zachodniej połowie kraju i na Lubelszczyźnie. W strefie opadów i burz stopni kilkanaście. Taka to aura. A wstać trzeba. Postaramy się pomóc. Ultravox. Dancing with tears in my eyes. Dziś środa, 9 lipca, jest 6:10. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście sytuacja pogodowa w kraju, zwłaszcza na południu, to dziś temat numer jeden. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, turystów także, więc będziemy się tej sytuacji przyglądać i informować Państwa o poranku na bieżąco o tym, gdzie jest najpoważniej, gdzie tego deszczu jest najwięcej, gdzie wody w rzekach ewentualnie przekraczają stany ostrzegawcze. Te wszystkie informacje w Trójce, w serwisach informacyjnych, ale także w audycji porannej, w której przed siódmą obalamy fake newsy i walczymy z dezinformacją. No to dziś fake kosmiczny i obrazowy. Jest to pierwsze zdjęcie Sławosza na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pada kilka zarzutów. Jeden z nich to jest zarzut, że Sławosz ma tam w tle chyba wasabi kupione w jednym z polskich marketów. Ja nawet słyszałem wersję o musztardzie, która ma tam znajdować się za Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Tak, tam jest jakaś rzecz, tam są jakieś produkty spożywcze, ale nie, oczywiście nie jest to musztarda, nie jest to wasabi z polskiego marketu. Wszystko wyjaśnimy około 6:50. Historia pewnej Amerykanki też dzisiaj będzie w porannej audycji, a ta sprowokowała nas, by zadać pytanie o wakacje życia, czyli emeryturę. Czy spędziłaby pani 15 lat życia na wycieczkowcu? Pewno, od razu, dookoła świata. Ja już, za tydzień czasu ja już się pakuję i jadę. No raczej nie. Wycieczkowiec nie? Nie, absolutnie. Nie mamy jakoś przekonania do tego. To gdzie? Na Karaiby. Wszystkie kości by się wygrzały. Może na Hawajach, tylko surfowanie i taniec hula, picie z kokosa. No mogłabym tak sobie żyć w sumie. Fajnie, już się rozmarzyłam. A jutro do pracy. No niestety, trzeba wracać do pracy, ale jeśli myślą państwo o emeryturze, to jakie marzenia przychodzą do głowy? Być może jednak wycieczkowiec, 15 lat na wielkim statku. Kto to słyszał? Poznamy dziś towarzyszki pani Jadwigi. To jest Łatka, to jest księżniczka. Tamta, to moja Złotka, to jest taki chuligan. A która jest taka najbardziej tulaśna? Chyba ta. Ta jest taka milaśna? Tak. Wow. Kim są te tulaśne, milaśne towarzyszki? Odpowiedź w cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz o 8:45, a to nie wszystko, co przygotowaliśmy na ten środowy poranek. Będzie więcej i będzie dużo dobrej muzyki. Teraz Keen, Somewhere Only We Know. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. programie trzecim Polskiego Radia. Dziś najważniejsze informacje pogodowe dotyczące sytuacji związanej z niżem genueńskim, ale wszędzie nasze oczy nie sięgają, jeśli państwo chcą powiedzieć, jaka sytuacja u państwa, czy jest bezpiecznie, czy może leje od nocy i nie może przestać. Prosimy dawać znać. 22 i 7 trójek. Pierwiastek z trzech, jak Jane Birkin w trójce. Jest 6:20. Przegląd prasy. Chyba za słabo trzymaliśmy wczoraj kciuki za biało-czerwone na Euro 2025. Polki nie miały żadnych szans w spotkaniu ze Szwedkami. Biało-czerwone uległy rywalkom 0-3 i można powiedzieć, że był to najniższy wymiar kary, pisze TVP Sport. I trudno się nie zgodzić. Ale nie do końca zgadzam się z innym tytułem na tym samym portalu. Koniec marzeń, Polki odpadają z Euro. To znaczy, w sumie te słowa mają sens, ale przecież będzie jeszcze mecz z Danią na koniec fazy grupowej. Więc Polki odpadną z Euro, ale nie odpadają. Grają dalej o pierwszego historycznego gola, może o pierwsze historyczne zwycięstwo. Spotkanie z Danią w sobotę, a więcej o wczorajszym meczu w audycji porannej po 7:00. Rzeczpospolita pisze dziś, że Polacy korzystają ze sztucznej inteligencji częściej niż Amerykanie czy Niemcy. 69% z nas robi to regularnie, co plasuje nas powyżej światowej średniej. Jako pierwszy dziennik publikuje dziś wyniki badań przeprowadzonych przez KPMG. Sondaż był przeprowadzony na grupie 48 tysięcy osób z 47 krajów. Z Polski także ponad 1000 osób się wypowiedziało. No i wyniki pokazują, że Polacy bardzo chętnie korzystają ze sztucznej inteligencji, są otwarci na innowacje, ale wykazują ostrożność w stosunku do AI. Zaufanie do sztucznej inteligencji deklaruje zaledwie 2 na 5 ankietowanych. W kwestii sytuacji pogodowej, tej najważniejszej dziś, według ekspertów mogą pojawić się podtopienia, ale nie ma prognoz wskazujących na zagrożenie pełnoskalową powodzią ani falą wezbraniową na dużych rzekach. Mimo to rząd dmucha na zimne, tym razem, i działa, i co robi. O tym mogą Państwo przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Najbardziej obawiamy się ciągłego deszczu i zjawisk burzowych. Skala zagrożeń obejmuje połowę kraju. Nie sposób do końca przewidzieć, co się wydarzy, powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak i dodał, zdecydowaliśmy o uruchomieniu zasobów. Na naszej radiowej stronie informacyjnej znajdą także Państwo radar pogodowy z mapą pokazującą sytuację w czasie rzeczywistym. Wystarczy wpisać adres polskieradio24.pl. A w Trójce o 6.23 Dire Straits, Lady Writer. And you're rich old man, you know he called her a dead ringer.

ciągle pada i padać będzie. Dziś prognozy dotyczące najsilniejszych opadów dotyczą przede wszystkim Małopolski, Podkarpacia, ale też Mazowsza i centrum kraju. Z dobrych informacji, pierwsze prognozy mówiły o 2 dniach z niżem genueńskim i silnymi opadami. Te najnowsze sugerują, że padać będzie przede wszystkim dziś. Przypominamy, warto śledzić na bieżąco sytuację w swoim regionie, na przykład na stronie internetowej IMGW. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś maksymalnie 23 stopnie w zachodniej połowie kraju, także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W strefie opadów i burz stopni będzie kilkanaście. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 29 minut siódma. George Michael w trójce Fast Love. A na zegarach 6:37. Prognozy pogody, te, które podawaliśmy Państwu wczoraj, mówiły o tym, że najwięcej deszczu ma w nocy i rano spaść na Podbeskidziu i w Małopolsce. W Suchej Beskidzkiej jest Przemysław Lis, wysłannik Polskiego Radia. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry. No i powiedz, jak wygląda sytuacja o poranku właśnie tam w Suchej? Całe szczęście te prognozy, które kreśliły czarny scenariusz dotyczący opadów, dotyczących wezbrania rzek, się nie spełniły. Noc upłynęła spokojnie. Padał co prawda deszcz, ale nie był on tak intensywny, jak przewidywano. I gdy godzinę temu rozmawiałem z miejscową strażą pożarną, to strażacy podkreślili, że mieli naprawdę niewiele interwencji, tych interwencji związanych z załamaniem pogody, a jeśli już wyjeżdżali, to do zwalonych drzew, ewentualnie do lokalnych niewielkich wezbrań wody. I całe szczęście nie możemy mówić tutaj ani o poważnych zniszczeniach, ani tym bardziej o zagrożeniu powodziowym. No to rozumiem, że sytuacja jest nieco spokojniejsza. I mówię tutaj o mieszkańcach Suchej Beskidzkiej, ale czy to są ludzie, którzy obawiają się powtórki z września? Bo i takie hasła pojawiały się w relacjach z południa Polski wczoraj. No właśnie nie do końca, bo kiedy wczoraj, kiedy już naprawdę nad miastem wisiały czarne, ciężkie, ołowiane chmury, a ja tutaj z realizatorem technicznym Romualdem Żodakiem mieliśmy naprawdę chwilę poważnego strachu i stresu, bo te chmury były bardzo nisko nad nami. Szykowaliśmy się do wejścia na antenę Polskiego Radia i w pobliżu bardzo mocno, intensywnie grzmiało. Spodziewaliśmy się, że nadchodzi prawdziwy żywioł. Chwilę później sytuacja trochę się ustabilizowała i rozmawiałem z ludźmi na ulicy, pytałem się o to, czy boją się tego, że ta ulewa może zamienić się w katastrofę. Odpowiadali krótko. Ludzie burzy się nie boją, ponieważ nawałnice i ulewy zdarzają się tutaj bardzo często. Wiedzą więc dobrze, jak się do nich przygotować, zabezpieczyć rzeczy na balkonie, na podwórku, pozamykać okna i nie obawiali się bardzo tego, że w nocy może przyjść katastrofa. To biorąc pod uwagę to, co widzisz, to jak wygląda teraz sytuacja w Suchej Beskidzkiej, jeśli ktoś na przykład na dziś, jutro miał zaplanowany wyjazd w te okolice, do Żywca, do Wisły, do Bielska Białej, wakacyjny, to nie odwoływać. Absolutnie odwoływać, ponieważ wychodzenie w taką pogodę w góry jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Chodzi ci o wycieczki, tak? A sam przyjazd? Tak. Pada cały czas. Od 18:00 ten deszcz pada z różną intensywnością i będzie padać co najmniej do soboty, z tego co mówią prognozy pogody. W nocy do tego deszczu doszedł również wiatr. No nie jest całe szczęście silny bardzo i intensywny, ale jednak powoduje pewien dyskomfort termiczny, ponieważ ta odczuwalna temperatura jest znacznie, znacznie niższa. Przyjechać można. Jest tutaj wiele rzeczy bardzo interesujących, związanych z historią, z kulturą tego regionu do zobaczenia, ale wycieczki przyrodnicze, czy tym bardziej wycieczki w góry, na pewno w ciągu najbliższych dni nie będą możliwe. No, czyli zostawiamy decyzję Państwu. Przemysław Lis, prosto z Suchej Beskidzkiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Oh, Nowość od Foo Fighters, ale zdecydowanie w ich stylu. Today's Song w trójce. Za nieco ponad kwadrans godzina siódma, a w programie trzecim Polskiego Radia kwadrans kosmiczny. Zaczynamy od wczorajszego łączenia. Zgromadzone w Centrum Nauki Kopernik dzieci miały okazję zadać Sławoszowi Uzdańskiemu-Wiśniewskiemu pytania podczas 20-minutowego połączenia wideo. 20 minut, więc pytań było mało. Niestety nie każdy miał szansę rozmowy z człowiekiem w kosmosie, ale dr Sławosz zaprezentował dwa proste eksperymenty, które przyniosły dzieciakom dużą frajdę. O tym, jakie pytania dzieci zadałyby kosmonaucie, opowie Helena Jakimiuk. Co tutaj się dzisiaj właściwie dzieje? Tak jak patrzę, to nie będzie tylko i wyłącznie rozmowa z Sławoszem. Będziemy prowadzić aktywności, budujemy bazę na Księżycu. Olek Jasiak, koordynator programu edukacji kosmicznej SRO Polska. Postaramy się zastanowić z młodymi osobami, czego potrzebuje taka baza. Będziemy odtwarzać różne aktywności, które są częścią też treningu astronautów. Cały dzień mamy wyłożony, czy to właśnie warsztatami, czy aktywnościami fizycznymi, czy no, tym najważniejszym, czyli połączenie z Sławoszem. Halo, halo, tu Ziemia. Bardzo się cieszymy, że znalazłeś chwilę na spotkanie z nami. Jesteśmy tutaj z uczniami z całej Polski i nie możemy się doczekać rozmowy z tobą. Cześć! Cześć, witam was z Pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Krystian, 11 lat. Jakie były najważniejsze etapy pana ścieżki edukacyjnej i zawodowej, które doprowadziły do zostania astronautą? Sam wymyśliłeś to pytanie? Rozdawali nam pytania. A miałeś ochotę, tak wiesz, nie zadać tego pytania, tak, jakieś swoje? Tak. Tak, miałem bardzo ochotę, ale musiałem przytrzymać scenariusza. Chciałem zapytać, jak przebiega co to za teza tam. Te pytania zostały dzieciom wręczone. Nieprawda, to są pytania, które te dzieci zadały i one zostały wybrane w ramach konkursu. Doktor Milena Ratajczak, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca rozmowę z doktorem Sławoszem. Dzieci miały te karteczki przygotowane, dlatego żeby się nie pomylić, to były ich autorskie pytania. Autorskie wybierane z grupy i dzieci po prostu losowały. Nie. To były pytania, które dzieci zadały i zostały w ramach konkursu te pytania dla konkretnych osób wybrane. Nie wiem, czy u was dobrze widać eksperyment. Musicie mi powiedzieć, czy widzicie część kawy w stanie nieważkości teraz na tej linijce na górze. Łukasz, 13 lat. Czy poza oficjalnym zestawem eksperymentów miał pan okazję prowadzić własne, nawet drobne obserwacje, które okazały się dla pana interesujące? Mój grafik tak naprawdę jest nieźle, bardzo mocno napięty. Budzę się o 6 rano, a kończę moją pracę o 20. Nie zadawałeś pytania, co nie? Nie, ale braliśmy udział w innym konkursie Kosmiczni Detektywi. Pisaliśmy pracę o czujnikach dymu i gazu, ponieważ to była technologia stworzona specjalnie do lotów w kosmos. A ile masz lat? 11. O co byście się zapytali Sławosza? Było podane, że został specjalistą lotu, to czym się dokładnie zajmował, ponieważ nie dostaliśmy podanej informacji, czy na przykład zajmował się paliwem, silnikami, czy może, nie wiem, oprogramowaniem pogodą. Piękne przeżycie. On jest na stacji kosmicznej, to jest takie uczucie, jakby odkryłeś coś nowego. Spełnienie marzenia? Tak, tak. No, ci młodzi ludzie dopiero się dowiedzą, co oznacza hasło w stylu specjalista do spraw lotu. A państwo jakie pytanie zadaliby doktorowi Sławoszowi? 22 i 7 trójek. Może są tacy, którzy zapytaliby, a czy na pewno jest pan w kosmosie? Tak, bo są tacy, którzy to kwestionują. I o tym w trójce za kilka minut. Wiem, że wolno. To Martini Polis i Błękit w Trójce, a my za 10:07 zostajemy w kosmosie. Tak, kosmosu dotyczy wiele teorii spiskowych. Kuba Witkowski. News albo fake news. Niedawno Piotr Łodej opowiadał Państwu o teoriach spiskowych związanych z lotami w kosmos, a ja mam dziś świeży przykład i to dotyczący Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jest to pierwsze zdjęcie Sławosza na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Sławosz znajduje się w module Unity. Witam Was z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W serwisie Globalna Świadomość, który propaguje teorie spiskowe, znalazł się bowiem obszerny artykuł, w którym autor na podstawie tego właśnie zdjęcia stwierdza, że cała misja IGNIS to jedna wielka mistyfikacja. Pada kilka zarzutów. Jeden z nich to jest zarzut, że Sławosz ma tam w tle chyba wasabi kupione w jednym z polskich marketów. Też pada zarzut dotyczący tego, w jaki sposób spozycjonowane są te rzeczy, że one nie latają, a powinny latać w nieważkości. Wystarczy jednak dobrze przyjrzeć się zdjęciu, by dostrzec istotne szczegóły, które obalają te teorie. To wasabi nie pochodzi wcale z polskiego marketu i nawet niezbyt długi research pozwoli znaleźć jego pochodzenie. Jest to wasabi, które przywiózł na stację prawdopodobnie Johnny Kim, czyli amerykański astronauta południowo-koreańskiego pochodzenia. I nawet gdzieś w czerwcu przewinęły się w jego social mediach materiały, w których dla załogi całej stacji przygotowywał sushi właśnie z użyciem tych przypraw. Więc tutaj mamy pierwszą całkowicie fałszywą informację, bazującą tylko na kolorze tej etykiety w zasadzie. Kwestia też tego, w jaki sposób te materiały są ułożone. One są ułożone na takim typowym stole. Takich stolików na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest bardzo dużo. I żeby w ogóle dało się funkcjonować na stacji, to bardzo często korzysta się z takich taśm samoprzylepnych. To są dwustronne taśmy i do tych taśm przykleja się różne rzeczy. Tam nawet na tym zdjęciu, jeżeli sobie zbliżymy, to widzimy w nienaturalny sposób ułożoną łyżkę. Ta łyżka, widać, że ona właśnie floatuje, dryfuje w stanie mikrograwitacji, ale jest czubkiem swoim, końcówką właśnie też przyklejona do tego stołu. Jeżeli sobie popatrzymy wokół tego zdjęcia, to mamy też dużo różnych przyrządów. Wszystkie one są przyczepione do ścian modułu. Pytanie: skąd w ogóle w ludziach chęć podważania rzeczy wydawałoby się oczywistych? Jest to taka może potrzeba człowieka, żeby w pewnym sposób poczuć się wyróżnionym, bo zawsze te teorie spiskowe wiążą się z tym, że to jest jakaś tajemna wiedza, że tylko ktoś, kto się poznał na tych kłamstwach NASA, może rzeczywiście to zrozumieć i pojąć, że to wszystko jest jednym wielkim spiskiem. A to, że loty kosmiczne są dosyć skomplikowanym przedsięwzięciem, to jeszcze na pewno napędza takie teorie. O czym mogą się Państwo przekonać, zaglądając na stronę naszego podcastu, a tam do posłuchania znacznie więcej odcinków dotyczących właśnie teorii spiskowych. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Pierogi? Sushi w kosmosie? Chyba trzeba tam wysłać pana Roberta Makłowicza. Ciekawe, czy pierogi, czy sushi to lepszy przykład posiłku dla astronautów. A tak na poważnie, oglądajmy te zdjęcia zawsze dokładnie i z rezerwą.